Բարև հայրենակիցներ, այսօր մարտի 1-ն է, գարնան առաջին օրը։ Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է եւ մեր ստեղծագործական խումբը շնորհավորում է բոլորիդ գարնան գալստյան կապակցությամբ, ցանկանալով սիրո եւ նպատակների իրականացման գարուն։ Գարուն է նոր կյանքի, նոր զարթոնքի սկիզբ։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում Ստեփանակերտի հայտնի լուսանկարիչ Արեգ Բալայանի ֆոտոշարքը, որը արվել է ապրիլյան դեպքերի ժամանակ, ոչ թե պատերազմի, այլ մարդկային փոխհարաբերությունների մասին է։ Մանրամասներին կծանոթացնի Քնար Բաբայանը։ Հեռախոսակապ Շահումյանի շրջանի հետ։ Գրականության դերը գիտակրթական համակարգում։ Թեման ներկայացնում է Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ամալիա Գրիգորյանը։ Այսօր կհնչի զրույցի երկրորդ ամփոփիչ մասը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Ստեփանակերտի հայտնի լուսանկարիչ Արեգ Բալայանի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ արված մոբ խորագրով ֆոտոշարքը երկրորդ տեղն է գրավել Lens Culture Photography Award 2017 միջազգային մրցույթում։ Ես ինքսը չգիտեի դրա մասին, ընկերներից մեկը խորտորեց, այդ տասակը ընտրելն է շատ դժվար։ Տենց դիմեցի, մի որոշ ժամանակ հետո նամակ եկավ, կամ ասացին ֆինալիստների մեջ ես, պրոֆիլը տեղի վեր, որտեղ անկախ ամենից, երբ որ դու տեղ ես գրավում, դու դառնում ես իրենց ցանցի անդամ, network-ի անդամ ես դառնում։ Ինչքան շատ ինքը ֆրֆրա աշխարում, այնքան համ ինձ լավ, համ մեզ լավ, մեզ որպես Հայաստան, Ղարաբաղ։ Արեգն ասում է, որ իր ֆոտոպատմությունը ոչ թե պատերազմի, այլ մարդկային փոխհարաբերությունների մասին է, չնայած այն արվել է ապրիլյան դեպքերի ժամանակ։ Ապրիլի 2-ին Արեգը որպես զինվոր մեկնել է առաջնագից, ապրիլից հետո էլ Արեգը չշտապեց հրապարակել լուսանկարները, ահա թե ինչ է ասում այդ մասին նա։ Նոր է դա ամեն ինչը վերջացել, կռի մռի բարձ չէր, հա ինչն է օգուտ, ինչն է վնաս Հայաստանին, Ղարաբաղին, ցանդեսը կվնասեր թե կոկներ, ֆոտոների հրապարակումը ինչ կտարելի մեզ, լավ մանք դեռ թե բան։ Հետո ինձ պետք է նստերել իմ մեջ այս այդ ամեն ինչը, որտեղ ահագին տենց ծանր տարած, շատ բան տեսա, որ ճիշտ լիներ, որ տեսնի, էլի դրա համար շտապեցի, հանգստացա, նստեցի, այդ ընթացքում լավ ընկեր ունեմ ինքը, տենց չթողեց էլի, որ ռելսերից ընգնեմ զուտ այդ ֆոտոյի պատմության հետ կապված, միասին աշխատեցինք այդ ֆոտոների վրա, ընտրեցինք, հասկացանք, մարսեցինք, ռետրոսպեկտիվայով եմ նայում այդ ամեն ինչին։ Երկար քննարկումներից հետո Արեգը որոշեց ցուցահանդես կազմակերպել Երևանում։ Անցած տարվա հոկտեմբերի վերջին Երևանի Միրզոյան գրադարանում բացված ցուցահանդեսը բաց է մինչև այս ամսվա վերջ։ Զրուցակցից խոսքով մոտ ժամանակներից ցուցահանդեսը կներկայացնեն նաև այստեղ։ Ու այդ ժամանակի ընթացքում, երբ որ մենք տարբեր մարդկանց ցույցվեցինք այդ ֆոտոպատմությունները, մարդկանց, որոնք որ այդ գնահատաբարում ինչ-որ բան են իրացից ներկայացնում, այդ ոնց որ էլ այնքան տենց խոսեցի ինքը, էլի տենց մաղվեց, այդ միտքս հանգստացավ էլի մի քիչ, ինքը սենց եկա, զտվեց, այդ տակ մնաց այն ամենակարևորը, այդ ժամանակ ինձ պետք էր էլի փաստորեն։ Երևանում ցուցադրված լուսանկարներին կիս ներկայացվել է նաև Արեգի սքեթչերը, որոնք նա արել է ապրիլին, երբ դեռ լուսանկարչական ապարատ ձերքին չէր։ Ինձ մոտ ֆիքսելու քաղցը անընդհատ կա, առաջ 14 օրը չունեի ապարատ։ Դուք լսեցիք Քնար Բաբայանի։ Որ գիշերից են քո աչքերը, որ ուշերից են քո մտքերը խետ, ու որտեղից է հուրը քո հոգու, որտեղից է սիրտդ, որ լույսերից են քո Ich kann gut und sank in mein Schlund. Կարծիքն է եթերում մեր հանդիպման օրերն են երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Այժմ լսենք Շահումյանի շրջանի մեր արտահասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Արցախի հանրապետության Շահումյանի շրջանի տարբեր համայնքներում գործում են հմուտ ձեռքերի խմբակներ։ Խմբակները գործում են եւ դպրոցներում եւ Շահումյանի շրջանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի շրջանակներում։ Քարվաճառի միջնակարգ դպրոցում հմուտ ձեռքերի խմբակներ գործում են 2-րդ, 3-րդ եւ 5-րդ դասարանների աշակերտների մասնակցությամբ։ Դասի ընթացքում երեխաները պատրաստում են կիրառական իրեր, գլխազարդեր, զարդատուփեր եւ այլն։ Մարտի 8-ին ընթառաջ 5-րդ դասարանի աշակերտները պատրաստում են նաեւ հուշանվերներ, որոնք նվիրելու են իրենց մայրիկներին։ Պատրաստելու պարագաները ուսուցչուհին ինքն է գնում։ Դասերի համար պետք են լինում տարբեր հաստության ու որակի գունավոր թղթեր, գունավոր քարեր, սիլիկոն, նշեց Անի Սիմոնյանը։ Երեխաներն ինքնուրույն են աշխատում, զարգացնում են իրենց երևակայությունն ու հմտանում են ձեռքի աշխատանքում։ Պարապում են շաբաթական 2 օր։ Դպրոցի հմուտ ձեռքեր խմբակների երեխաների աշխատանքների մասնակցությամբ նախատեսվում է դպրոցում ցուցահանդես անցկացնել, նվիրված կանանց միամսյակի։ Դպրոցական արտադասարանային խմբակներից բացի շրջանի մի քանի համայնքներում գործում են նաև արտադպրոցական խմբակներ։ Մասնավորապես Շահումյանի շրջանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի շրջանակներում, շրջանի Նոր Խարխափուտ համայնքում գործում են ձեռագործության եւ գոբելենի խմբակներ։ Նույն կենտրոնի շրջանակներում շրջանի Եղեգնուտ համայնքում գործում է հմուտ ձեռքեր խմբակը։ Խմբակավար Մարիամ Փիլասյանը պատմում է, որ մինչև վերջերս 1 տարուց ավելի ժամանակ խմբակը պարապել է հասարակական հիմունքներով։ Արդեն 2-րդ տարին է մեր խմբակն աշխատում է հայրենիքի դաշտպաններ հասարակական կազմակերպության հետ։ Կազմակերպությունն ունի մի ծրագիր, որը զբաղվում է սահմանամերձ գյուղերում բնակվող երեխաների ձեռքի աշխատանքի զարգացմամբ։ Մենք պատրաստում ենք կիրառական իրեր, նրանք մեզ օգնում են վաճառքի հարցում։ Վաճառված իրերից ստացված հասույթով մեզ համար նոր գործիքներ ու նյութեր են գնում, նշեց Մարիամ Փիլասյանը։ Մեր ռուսացի խոսքով, որպես հումք աշխատանքի համար ծառայում են թափոններն ու փայտանյութը։ Խմբակի աշխատանքներին մասնակցում է 12 աշակերտ, այժմ երեխաների թիվը կրկնապատկվել է, նշեց նա։ Տեղեկացնենք, որ հայրենիքի դաշտպաններ հասարակական կազմակերպությունը ձեռքի աշխատանքների խմբակների գործունեությունն աջակցում է նաև Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի մի շարք սահմանամերձ գյուղերում։ Կազմակերպությունը նպատակ ունի համագործակցել Շահումյանի շրջանի այլ համայնքներում գործող խմբակների հետ եւս։ Կազմակերպության ներկայացուցիչների խոսքով, խմբակների շնորհիվ գյուղերում ոչ միայն կյանքն է աշխուժանում, այլև երեխաները զբաղմունք են ունենում եւ միգուցե այս խմբակները օգնեն նրանց նաեւ հետագա մասնագիտության ընտրության հարցում։ Խոսափողի մոտ Թամար Գրիգորյանն էր։ Կանաչ կարմիր շորերս հակել եմ, խոնչ ամբողջաս դրել եմ, կապել եմ, թաքուն, թաքուն տնից փախել եմ, եկել եմ ձեր տան դիմաց կանգնել եմ, կանաչ կարմիր շորերս հակել եմ, խոնչ ամբողջաս դրել եմ, կապել եմ, թաքուն, թաքուն տնից փախել եմ, եկել եմ ձեր տան դիմաց կանգնել եմ, գիշերուց հեռեք մի խաբարվեք, ինձանից յարից մի բարև տարեք, ասեք դուրս կա են բռնից, խոսք է տվել թող Հայաստանի ինձ, գիշերուց հեռեք մի խաբարվեք, ինձանից յարից մի բարև տարեք, ասեք դուրս կա են բռնից, բարձրակրում կոշիկս հակել եմ, նախ շունակերով կոտիս կապել եմ, հասիվ, հասիվ, տոնից պախել եմ, եկել եմ ձեր տան դիմաց կանդնել եմ, բարձրակրում կոշիկս հակել եմ. Եթերում տեղական ժամանակով 15:45. Շարունակում ենք ծրագիրը։ Բարեկամներ, մինչ հաջորդ թողարկման անցնել առաջարկում ենք լսել նշանավոր հայ բանաստեղծ քնարերգու Վահան Տերյանի գարուն բանաստեղծությունը։ Գարունը այնքան ծաղիկ է վառել, գարունը այնպես պայծառ է կրկին, ուզում եմ մեկին քնքշորեն սիրել, ուզում եմ անուշ փայփայել մեկին, այնպես գգվող է երեկոն անապ, ծաղիկներն այնպես նազով են փակվում, շուրջս վառված է մի անուշ տագնապ, մի նոր հուզում է սիրտս մրկում, անտես զանգերի կարկաչն եմ լսում, իմ բացված սրտում հնչում է մի երգ, կարծես թե մեկը ինձ է երազում, կարծես կանչում է ինձ մի քնքուշ ձեռք. Գրականության դերը գիտակրթական համակարգում, թեման ներկայացնում է Գրիգոր Նարեկացի համասարանի դասախոս բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ամալիա Գրիգորյանը, այսօր կհնչի զրույցի երկրորդ ամփոփիչ մասը։ Փիլիսոփայությունն ու գրականությունն աշխարհորեն կապված են իրար եւ պայմանավորված են մեկը մյուսով։ Եվ փիլիսոփայությունը եւ գրականությունը յուրովի են ընկալում ու վերարտադրում աշխարհը, իրեր ու երևույթները։ Փիլիսոփայությունը որպես աշխարհայաց մասշտաբես ազդել ու ազդում է գրականության վրա, փոխադարձաբար կրելով վերջինիս ազդեցությունը։ Իհարկե, փիլիսոփայության նպատակն է խորությամբ ու բազմակողմանիորեն բացահայտել մարդուկեցությունը, և փիլիսոփայական բազմաթիվ ուղղություններ տարբեր կերպ են մոտեցել խնդրին։ Գրականությունը, լինելով կրողն այդ ուղղությունների, էքզիստենցիալիզմ, պոստմոդեռնիզմ և այլն, հնարավոր չէ բոլորը թվել, իր հերթին գեղարվեստորեն վերարտադրում է այդ խնդիրները և տալիս ճիշտ լուծում։ Ասել է, թե երևույթի բացահայտման գործում փոխհամագործակցում են երկու կատեգորիաները՝ ճշմարտացին, այսինքն գրականությունը, և ճշգրիտը, գիտությունը, որը և ապահովում է երևույթի մեկնության աննախադեպ որակ։ Իրավանք կան գրողներ, ովքեր խորապես զգացել են աշխարհի կյանքի փիլիսոփայական ներությունը և առաջ են քաշել իրենց իմաստասիրական մոտեցումներն ու դրույթները։ Բազմաթիվ են նման գրողները, այսպես համաշխարհային գրականության մեջ Տոլստոյ, Դաստայևսկի, Կաֆկա, Պրուստ, Ջոյս, Էքզյուպերի, Բորխես, Էպո և այլն։ Հայ գրականության մեջ կարանձնացնեի Նարեկացի, Թումանյան, Իսահակյան, Տերյան, Չարենց, Մաթեոսյան, Սահյան և ուրիշներ։ Մեծություններ, ովքեր իրենց փիլիսոփայական աշխարհայացքով ու ինտելեկտուալ մտածողությամբ ընդլայնել են գրականության բովանդակային գաղափարական թեմատիկ ընկերությունները, խորամուխ եղել տիեզերական առեղծվածների մեջ։ Փիլիսոփայությունը որպես գիտական աշխարհայաց ինտելեկտուալ մտածողության արդյունք է։ Պետք է ասել, որ գրականությունը ևս հակված է ինտելեկտուալ մտածողության։ Ֆրանսիացի հայտնի գրող Ալբերտ Կամյուն գրել է. «Ուզում ես փիլիսոփա լինել, ուրեմն դեպ գրիր»։ Սա թերևս խոսում այն մասին, որ վեպը որպես գեղարվեստական մեծածավալ ստեղծագործություն կյանքի երևույթների, իրավիճակների ու դեպքերի հսկայական մի խոր ընկերկումներ է պարունակ։ Հետևաբար, ձեռք մեկնելով նման գրական ժանրի, գրողը ակամայից առավել շատ անդրադառնում է կեցության հարցերին։ Եվ քանի որ խոսքը գրականության և գիտության ներքին առնչությունների մասին է, ես չեմ կարող չանդրադառնալ վերգրականության ոսկեդարին ու միջնադարին։ Հայ գրականության անգերազանցելի փարքերից է 10-րդ դարի խոշորագույն բանաստեղծ ու մտածող Գրիգոր Նարեկացին, որի ստեղծագործությունները թարգմանվել են աշխարհի բազմաթիվ լեզուներով։ Խոսքը նրա ամատյան ողբերգության, պոեմի ու տաղերի մասին է, սակայն քչերը գիտեն Նարեկացու հիմնած գիտական աշխատությունը և երկոցի մեկնությունը, որը աստվածաշնչյան թեմայով դրած անգերազանցելի գործ է համաշխարհային գրականագիտության մեջ։ Պատմագիտական բացառիկ բացահայտումներ ունի արցախածնունդ բանաստեղծ ու մտածող Դավթակ Քերթողի «Ողջ Իվանշիրի» պոեմը։ 11-րդ դարի բազմաշնող բանաստեղծներից է Գրիգոր Մագիստրոս Փահլավունին, նա և գիտնական էր, և փիլիսոփա, և գեղագետ։ Գրիգոր Մագիստրոսը միջնադարյան հայ մշակույթի պատմության ամենաինքնատիպ երևույթներից է, նա զգալիորեն նպաստել է գիտության և գրականության զարգացմանը, ավելին մեծ մտածողի գործերում ուշադրության մտքեր կան կենսաբանության, բժշկագիտության, տիեզերագիտության, գեղագիտության և այլնի վերաբերյալ։ Նա խիստ կարևորել է բնագիտությունն ու մաթեմատիկան, որոնք նախապատրաստում են մարդկային միտքը բնությունից վեր գտնվող երագույն էության աստծո ճանաչման համար։ Հովանես Սարգսակյանի մաստասերը եղել է գիտնական, բանաստեղծ, գեղագիր։ Նշանակալից է Հովանեսի մաստասերի գիտամանկավարժական վաստակը։ Նա զբաղվել է տիեզերագիտությամբ, փիլիսոփայությամբ, աստվածաբանությամբ, գեղարվեստական գրականությամբ, բնագիտությամբ։ Նա անիում հիմնել է ժամանակի գիտական իմաստաբանական բարձրագույն դպրոց։ Իսկ միջնադարյան մեկ այլ մտածողին, Թարգուշի հանրահայտ դատաստանագիրքը հայ իրականության մեջ բացառիկ է որպես գիտական մեծ աշխատություն, այնպես որ հնարավոր չէ տվել բոլոր այն հայ գրողներին, որոնց գիտական գեղարվեստական գործերը ներկայանում են հանրությանը նաև որպես գիտության հայտնություններ, և չի գիտակցվում, թե որտեղ է սկսվում գրականությունը և որտեղ է ավարտվում գիտությունը, պարզապես դրանք լրացնում են մեկը մյուսին։ Այս ամենաառաջին օրինակը մեր գրականության և գիտության մեջ տվել է Քերթողահարի Մովսես Խորենացին իր պատմություն հայոց մոնումենտալ գործով։ Ժամանակի սողության պատճառով հնարավոր չէ անդրադառնալ մեր դպրության ու գիտության բոլոր հանճարեղ ճորտերին, Չարենցի բնորոշումն է, ներսե շնորհալի Նաղաշովնաթան, Սայատնովա և շատ ուրիշներ, սակայն ասվածն էլ բավական է երևույթը ամբողջական պատկերի մեջ ներկայացնելու համար։ Թվում է, թե իրական չեն գրականության ու մաթեմատիկայի հատման եզրերը, սակայն պետք է ասել, որ դրանք ամենևին էլ հեռու չեն իրարից, և գրականությունը և մաթեմատիկան պահանջում են զարգացած երևակայություն, ստեղծագործական համարձակություն, կյանքի տարբեր երևույթների հանդեպ սուր դիտողականություն։ Ասում են, մաթեմատիկայի նույնքան ներշնչանք է պետք, որքան և պոեզիայի։ Երևույթի հաստատման օրինակները շատ են հայ և համաշխարհային իրականության մեջ։ Թերևս բավական է նշել Պարսիկ բանաստեղծ Օմար Խայամի անունը։ Օմար Խայամը եղել է գիտնական, մաթեմատիկոս, աստղագետ, փիլիսոփան։ Նա հանդիսանում է միջնադարի մեծագույն մաթեմատիկոսներից մեկը, մեծ մտածողի գրչին է պատկանում հանրաշխական խնդիրների լուծման տրակտատը։ Գրականությունը աշխարհայացք է, արժեհամակարգերի կրող, պայմանավորված հասարակական, քաղաքական, սոցիալական ֆորմացիաներով, այն ևս անընդհատ փոփոխության է ենթարկում, բերելով նոր մտածողություն, նոր գաղափարներ, նոր ոճ։ Հրանտ Մազովոցյանն ասել է, զորեղային գրողը, ով աշխարհայացք է բերում։ Հետաքրքիր դիտարկում ունի նաև Էլիոթը, իր ավանդույթ և նորարար գրքում գրում է. «Գրականության մեջ ժամանակ առ ժամանակ տեղի ունենում հեղափոխություն, ձևի և բովանդակության անկարծական թրիչքաձև որակափոխություն»։ Ասում են, որ ահա ավանդույթ կփոխվի և քաոս կտիրի։ Պարզվում է, դա ստեղծագործական վերակառուցում է։ Գրողը նաև նորարար է, նոր գաղափարների հետ նա գրականություն է բերում նոր արտահայտչամիջոցներ ու ոճական հնարներ, ընդարձակելով ոչ միայն գրականության, այլև գրական լեզվի սահմաններն ու ընդգրկումները։ Գրականությունը ստեղծում է լեզու։ Այսպես մեր նոր հայերենի կամ աշխարհաբարի հիմնադիրը Խաչատուր Աբովյանն է, իսկ ինչ է հայտնի, որ առանց լեզվի չկա ու չի կարող լինել գիտություն, աշխարհի ընկալում երևույթի մեկնություն։ Գրականություն ստեղծած լեզուն համապատասխան մուտացիաների ենթարկվելով վերափոխվում է գիտական լեզվի, և գիտական ամեն ոլորտ ունենում է իր լեզուն, որի այբուբենը դարձյալ պիտի փնտրել գրականության մեջ։ Առանց գրականության չկա դաստիարակություն։ Գրականությունը սերունդերին կոպում է ազգային ոգով, հումանիզմի գաղափարներով։ Գրականությունը ժողովրդավարական բարքերի, մտքերի, մշակույթի, լեզվամտածողության, հոգեկերպվածքի գրողն ու սերնդեսերուն փոխանցողն է։ Խոսքս ուզում եմ ավարտել ժամանակակից հայ գրողներից մեկի հետաքրքիր դիտարկումով. Բարձրաշերտ է այն գրականությունը, որը գնում է դեպի գիտություն, և ընդհակառակը, խորն այն գիտությունը, որը գնում է դեպի գրականություն։ Սամփոփի բես աղջիկ Աստվածամոր աչերով Թո կաղտավոր թա պանցի Մարմենի պես երազի Կապույտ աղջի կակատի Ու կատի պես ոգետով Լուսամբոտի պես աղջի Աստվածամոր աչերով Կապույտ աղջի կակատի Սոկետո լուսամբոպի պես աղջի աստվածամոր աչերով Ես ինչ անեմ, ինչ անեմ Որ չը մերնի հիմոքին Որ չը մարի հիմոքին Քո ակատե աչերով Ես ինչ անեմ, որ մնա Ծանը երեկում, որ չէ ծնդի չէ բարի, իմ հոգու հերում, ես ինչ անեմ, որ մնա, ծիացանը երեկում, որ չէ ծնդի չէ մարի, Չանեմ, որ մնա, ծիացանը երեկում, որ չէ ծնդի չէ մարի, իմ հոգու հերում։ Լուսամբոպի պես աղջիկ, աստվածամոր աչերով, թո կաղտավոր թափանցի, Մարմնի պես երազի Կապույտ աղջի կակատի Ու կատի պես օգետով Լուսամբոպի պես աղջի Աստվածամոր աչերով Լուսամբոպի պես աղջի Աստվածամոր աչերով Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի մարտի 1-ի թողարկումը։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր քաղպաշտպանության համաշխարային օրն է։ Այսօր ծնվել են Ռյունոսկե Ակուտագավան, ճապոնական գրականության դասական, Սարմենը, հայ նշանավոր գրող ՀԽՍՀ օրհներգի խոսքերի հեղինակը, Արչեր Ջոն Պորտեր Մարտինը, անգլիացի կենսաքիմիկոս, ֆիզիկոս-քիմիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Կլոդ Ժաննա Մալկա Ժանսակը, ֆրանսիացի կատակերգակ դերասանուհի Լուի դե Ֆյունեսի խաղընկերուհին, Բորիսլավ Բրոնդուկովը, ռուսաստանցի դերասան, Ռոն Հովարդը, ամերիկացի կինոռեժիսոր, Թոմաս Անդերսը, գերմանացի երգիչ Modern Talking խմբի անդամ, Զակ Սնայդերը, ամերիկացի կինոռեժիսոր, Աննա Սեմենովիչը, ռուս երգչուհի մոդել հաղորդավարուհի, Ջասթին Բիբերը, կանադացի փոփ երգիչ։